1,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 lipca. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Po ponad 7 godzinach obrad przerwa na europejskim szczycie w Brukseli. Ustawa o polskim bonie turystycznym opublikowana, jutro zacznie obowiązywać. Z powodu koronawirusa nie będzie w tym roku słynnego jarmarku jakubowego w Szczecinie. Przerwa do 20 na europejskim szczycie w Brukseli poświęconym finansom Unii. Narada unijnych przywódców na temat budżetu wspólnoty po 2021 roku i funduszu odbudowy po pandemii rozpoczęła się około 10.30. W czasie przerwy swoje stanowisko konsultuje Grupa Wyszehradzka, powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z dyplomatów. Na razie na szczycie odbyły się dwie rundy dyskusji. Pierwsza dotyczyła wysokości wydatków w unijnej kasie, a także wielkości funduszu odbudowy i formy, w jakiej wypłacane byłyby z niego pieniądze. Druga runda dotyczyła klucza, według którego dzielone byłyby pieniądze, również powiązania unijnych funduszy z praworządnością oraz zasobów własnych. Po wysłuchaniu wszystkich przywódców przewodniczący Rady zarządził przerwę. Jego rzecznik poinformował, że do 20 Charles Michel będzie prowadzić konsultacje w różnych konfiguracjach w węższym gronie. Będą to albo dwustronne rozmowy, albo konsultacje z grupami krajów, które stawiają podobne warunki. Przerwę wykorzystają także same kraje, by w mniejszych grupach uzgodnić dalsze strategie negocjacyjne. Na takie rozmowy umówili się już przywódcy Grupy Wyszehradzkiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro zacznie obowiązywać ustawa o polskim bonie turystycznym. Po południu została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisał ją prezydent. Bon to dobry pomysł ożywienia branży turystycznej, mówi zastępca prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka. Jak dodaje, ważne jest to, że pieniądze zostaną wydane w Polsce. Na pewno będzie łatwiej rodzicom podjąć decyzję o wyjeździe na przykład młodzieży na obóz sportowy, na kolonie. Polacy są bardzo kreatywni i może się zdarzyć tak, że podmioty zaczną rywalizować nawet. Ci, którzy do nas przyjadą w ramach tego bonu, dodatkowo mają jakiś bonus, który tam, nie wiem, na przykład zimą kulik w górach albo nad morzem jakieś pływanie na żaglówce, na kajakach. Branża turystyczna wyjątkowo ucierpiała przez pandemię, dodaje Marek Kamieński ze Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. To jest gałąź przemysłu, to jest 7% PKB. Ucierpiała chyba najbardziej, bo sezon zaczęliśmy teraz, a powinniśmy go zacząć w kwietniu, maju. Zgodnie z ustawą rodzice dostaną 500 zł na każde dziecko i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Ponad 2000 protestów wyborczych wpłynęło do dzisiejszego popołudnia, poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego. Do 16 zarejestrowanych zostało 560 skarg. Termin na składanie protestów już minął. Do północy można było je wysyłać pocztą. Służby prasowe sądu szacują, że skargi będą wpływały jeszcze w przyszłym tygodniu. Wybory z wynikiem 51,3% wygrał ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Jego rywal Rafał Trzaskowski kończy dziś w Gdyni oficjalnie swoją kampanię. Zapowiedział, że podejmie się stworzenia ruchu obywatelskiego, bo jego zdaniem partie nie wystarczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała umowę z wykonawcą jednego z odcinków Nowej Zakopianki. Polsko-ukraińskie konsorcjum nie płaci podwykonawcom, mimo ponagleń nie rozpoczęło też ponownie prac na niedokończonym odcinku między Lubniem a Naprawą. Konsorcjum nie ma odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do prowadzenia dalszych prac, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji. Prowadziliśmy rozmowy, pisaliśmy pisma, ponaglaliśmy, naliczyliśmy kary. No jakby nie widać w ogóle, żeby się cokolwiek działo w takim pozytywnym kierunku, nic się nie zmienia. W związku z tym podjęto decyzję, że już nie ma żadnych gwarancji, że wykonawca powróci i zacznie coś robić. Odcinek z Lubnia do Naprawy miał być gotowy w październiku. Budowa będzie miała co najmniej roczne opóźnienie. Nie będzie w tym roku jarmarku jakubowego, który jest tradycją Szczecina. Z powodu pandemii koronawirusa do stolicy Pomorza Zachodniego nie przyjadą setki wystawców z Polski i Europy, mówi ksiądz Maciej Pliszka, prezes Fundacji Dzieło Świętego Jakuba, która jest głównym organizatorem jarmarku. Właśnie w duchu odpowiedzialności za ich komfort, a także w duchu odpowiedzialności za zdrowie wszystkich odwiedzających jarmark jakubowy podjęliśmy taką decyzję. Także solidarnie z miastem, które jest naszym partnerem w organizowaniu tego wydarzenia, a miasto odwołało wszystkie swoje wydarzenia w tym roku w czasie wakacji. Do tej pory odbyło się 11 edycji jarmarku. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Pusiarz. Kilka haseł na początek. Formuła 1, Hungaroring, treningi i Robert Kubica. Polak znów dostał szansę jazdy w sesji porannej. Sprawdzał, czy usprawnienia po dwóch austriackich rundach coś dały, ale fatalne warunki atmosferyczne sprawiły, że zbyt wielu informacji pewnie wyciągnąć się nie dało. Jechać szybko też nie, bo Kubica miał rano dopiero 19 rezultat, a najszybszy był wtedy Lewis Hamilton. Po południu z kolei nawet nie zmierzono Brytyjczykowi czasu, a z tych mierzonych najlepiej wypadł Sebastian Vettel, a Kubica nie jeździł. Jutro kolejny trening na Hungaroringu i kwalifikacje, miejmy nadzieję, z lepszą aurą. Teraz z okolic Budapesztu przenosimy się do Bytomia. Tam od poniedziałku liczy się tylko tenis. Wczoraj odpadł Hubert Hurkacz, dziś z turniejem pożegnała się jedna z faworytek rywalizacji pani, Maja Chwalińska. Rozstawiona z trójką zawodniczka przegrała w trzech setach z pochodzącą z Ukrainy, ale ubiegającą się o polskie obywatelstwo Anastazją Szoszyną. Poza tym wszystko zgodnie z planem. W półfinałach zameldowały się Katarzyna Kawa, Katarzyna Peter i Magdalena Fręch, która jutro zmierzy się właśnie z Szoszyną. Zaczęłam grać swoją grę, zaczęłam się cieszyć tym, że tu jestem i przejęłam inicjatywę generalnie na korcie. Bardzo się z tego cieszę. Przygotowuję się na bardzo ciężki mecz i będziemy jakby analizować z trenerem taktykę, co mogę zrobić jutro lepiej i mam nadzieję, że się uda jutro. Tydzień zaledwie pozostał do powrotu klubowej siatkówki w Polsce, ale powrotu niekonwencjonalnego. W końcu nieczęsto mamy szansę oglądać na plaży, na piasku, zawodników Zaksy, Trefla czy Skry. W przyszły piątek rozpocznie się cykl Pre-Zero Grand Prix, w którym rywalizować będą siatkarskie czteroosobowe drużyny, m.in. Plus Ligi i Tauron Ligi. Pierwszy przystanek to Kraków, później Warszawa, a wszystko zakończy się w Gdańsku. Przygotowania do turnieju idą pełną parą, przyznaje Irańczyk Milat Ebadipur z PGS Kry Bełchatów. Jeśli dostanę swoją szansę, będzie to moja pierwsza styczność z siatkówką plażową. Ale ja po prostu lubię grać, więc myślę, że mi się spodoba, tym bardziej, że nie będzie to dwóch na dwóch, a czterech na czterech, czyli bardziej jak w hali. Oczywiście zabawa jest ważna, ale my mamy swoje cele. Zaraz po turnieju zaczynamy sezon, dlatego potraktujemy go jako przygotowanie. Siatkówka plażowa to świetny pomysł, bo jest bezpieczna, trudniej o kontuzji, no a ważne, żebyśmy byli zdrowi przed rozpoczęciem właściwych przygotowań. Na koniec piłka nożna. Aż czterech piłkarzy żegna się z Górnikiem. Z Zabrza odchodzą Szymon Matuszek, Kamil Zabolnik, Dawid Kopacz i Igor Angulo. Negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu Hiszpana zakończyły się fiaskiem. Ciekawe, gdzie teraz pójdzie 36-letni napastnik, bo jak sygnalizuje chociażby prezes Górnika Dariusz Czernik, o emeryturze nie myśli. Co innego Andre Schürrle. Tak, tak. Mistrz świata z 2014 roku, były piłkarz m.in. Chelsea, Bayeru czy Borussii Dortmund, postanowił rozstać się z piłką w wieku zaledwie 29 lat. A Sportowa Trójka rozstaje się z Państwem, ale tylko na chwilę. Wracamy po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze z gradem na wschodzie i południowym wschodzie Polski zapowiadają synoptycy. Ostrzeżenia wydano dla 8 województw. Padać może też w nocy, głównie na wschodzie. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jutro najwięcej słońca na wschodnim wybrzeżu i Suwalszczyźnie, a najwięcej chmur na południu. Możliwe przelotne opady i burze od 23 stopni w Gdańsku do 27 w Suwałkach, Poznaniu i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis, kupując perfekcyjny zestaw do zabudowy Bosch, piekarnik z funkcją pizza i płytę indukcyjną z polem Combizon. Zapłacisz 3898 zł. Do 50 rat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Masło Polmlek za 2,19 za sztukę przy zakupie 4 sztuk, a trampolina o średnicy 244 cm z drabinką za 449. Oferta ważna od 17 do 18 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze słońce tak mocno świeci na Myśliwieckiej, że powiem dzień dobry, a nie dobry wieczór. Zaczynamy nasze piątkowe muzyczne spotkanie do godziny 22. Będą z Państwem Michał Jakubik i Piotr Baron. Dziś odsłona trzecia pod hasłem Moje Przeboje, ale nim to nastąpi, jeszcze wspomnienie tego spotkania sprzed tygodnia. Obiecałem Państwu, że po powrocie do domu podliczę wszystkie podpisy pod poszczególnymi utworami, które prezentowałem tydzień temu i do drugiej w nocy przy nocnej lampce. Policzyłem to dokładnie i wyszło na to, że tym artystom, pod którym Państwo podpisali się najbardziej jako moje przeboje czy nasze przeboje, był Mark Knopfler. Tydzień temu pojawił się utwór Ticket to Heaven. Obiecałem, że od tego artysty, który zbierze najwięcej podpisów, rozpoczniemy i od tego artysty zaczynamy. Dziś wybrałem utwór z trzeciej studyjnej płyty zespołu Dire Straits z dwóch powodów. Po pierwsze, wczoraj w muzycznej poczcie UKF słuchacz tak ładnie zapowiedział utwór Romeo and Juliet, że pomyślałem, że sięgniemy po ten utwór z płyty Making Movies. Najbardziej, tu otwieramy cudzysłów, nieradiowy, bowiem ma aż 8 minut. A zatem zapraszam na spotkanie, wjeżdżamy do tunelu miłości. Well, it's been money for muscle on another worthy gig. Money for muscle and another girl I dig. Another hustle just to make it big. And rock away, rock away. Oh, rock away, rock away. Your girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me when we were kids. Your girl, it looks so pretty to me, just like it always. City to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me when I Płyta Making Movies, utwór otwierający tę płytę Tunnel of Love. Wszystkie utwory na tej znakomitej płycie Dire Straits były autorstwa Marka Knopflera, z tym małym wyjątkiem, bowiem początek tego utworu, Tunelu Miłości, był zaczerpnięty skądinąd, co zresztą muzycy zaznaczyli. No i o tyle jeszcze była nowatorska ta płyta, że ta trzecia płyta Dire Straits nie była już taką nagrywaną płytę w klasycznym składzie rock'n'rollowym, czyli dwie gitary, gitara basowa i perkusja. Dołożono tutaj większy fragment partii instrumentów klawiszowych i kto z Państwa ma tę płytę jeszcze być może z tamtych lat, doskonale o tym wie. No a skoro mówimy o tamtych latach, to będą wspomnienia kombatanta muzycznego. Pamiętam, że przechodziłem ulicą 3 Maja w Katowicach, gdzie znajdował się malutki peweks muzyczny i ona wtedy nagle ukazała się w oknie wystawowym. Pięknie czerwona. No i była obiektem naszego pożądania. Nie pamiętam tylko, ale słuchacze na pewno mi o tym przypomną, ile wtedy kosztowały płyty w peweksie. Mnie się wydaje, że w okolicach $10. Ale może to było 15, może to było 12. Proszę dać znać, gdyby Państwa pamięć nie szwankowała tak bardzo jak moja. Dziękuję za pierwsze zgłoszenia obecności. Dziś do godziny 22 moje przeboje odsłona trzecia. No i zespół Simply Red, moje przeboje. Jeśli Państwo mają takie życzenie pocztowe, to proszę się podpisywać pod utworami, które z tych, które dzisiaj wybrałem dla Państwa, są tymi najbardziej przez Państwa ulubionymi, a za tydzień mam nadzieję kolejne podsumowanie. I dziękuję za pierwsze sugestie. Mianowicie otrzymałem taki list dotyczący od pana Adama, znajomego mi, że najbardziej nieradiowym utworem Dire Straits jest Telegraph Road. To prawda i pan Adam sugeruje, że być może za tydzień. Odpowiem od razu nie, dlatego że zaplanowałem sobie, że w najbliższy wtorek, czyli już w przyszłym tygodniu, taką zrobimy sobie tonację trójki z najbardziej nieradiowych utworów świata. Może to państwu przypadnie do gustu i Telegraph Road pewnie też się tam znajdzie. Na dziś piątek, na Myśliwieckiej piękne słońce, zapraszam państwa do słuchania. Zaraz obok całej gromadki płyt Simply Red jest cała gromadka płyt zespołu Supertramp.

Kings of Leon, Sex on Fire. Największą zwolenniczką tego zespołu i tego utworu w programie trzecim jest Agnieszka Łukasiewicz. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzieli. No i kiedyś ten utwór bardzo często w radiu, teraz trochę mniej. Dziś w ramach naszego spotkania Moje Przeboje. No i jeszcze jeden przebój na dziś. Artystka, nie lubię tak mówić o artystach, artystka jednego przeboju, pewnie tak nie jest. Nie znam jej całej twórczości i pewnie miała jeszcze kilka innych ładnych piosenek, ale ten najbardziej znany właśnie teraz. Ta wokalistka nazywa się Natalia Imbruglia. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't stop jumping on. A to utwór typowo radiowy, Anglicy mówią na to radio friendly, czyli Torn i Natalia Imbruglia. Teraz listy państwa, pani Eliza, pan Kuba z Debrzna już się meldują przy radioodbiorniku i czekają na zakończenie opadu deszczu, bowiem dziś w tym miejscu, w którym mieszkają, czyli w Debrznie, ma się rozpocząć klimatyczne ognisko. No i jeśli jest ognisko, jeśli jest program trzeci, to wszystko się mniej więcej zgadza, a jeszcze chciałem odebrzmie powiedzieć tyle, że to rzut beretem od Człuchowa. W Człuchowie za tydzień Polish Boogie Festival, to tytułem przypomnienia. Jeszcze jeden list sprzątam. Jutro moi bratankowie rozpoczynają dwutygodniowe wakacje w Chodzieży. Może znajdzie się coś Joe'bo na masy, a jak nie, to cokolwiek pan zaproponuje, będzie dobrze. Marta, słuchaczka Trójki. Pani Marto, jest to bardzo dobre podejście do pracy prezentera radiowego. Dziękuję państwu za listy. Jeśli mają państwo ochotę wpisywać się pod tymi utworami, które są państwa najbardziej lubianymi przebojami, to proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Jeszcze kilka takich moich przebojów do godziny 22. No a za 7 minut, jeśli dobrze patrzę, tak, za 7 minut serwis informacyjny Trójki, który bardzo państwu polecam. Przed serwisem jeszcze jeden przebój, to będzie zespół Happy Set. Yeah.